Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zaświadczenie o wyborze w przyszły czwartek i piątek otrzymają nowo wybrani parlamentarzyści. Tymczasem obecna opozycja rozpoczęła rozmowy o koalicji. Początkowo to jednak PiS może otrzymać od prezydenta misję stworzenia rządu. W białostockim szpitalu klinicznym przyszły na świat czworaczki. Przyszły czwartek i piątek Państwowa Komisja Wyborcza wręczy parlamentarzystom nowej kadencji zaświadczenia o wyborze. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział kontynuację współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym jako trzecia droga. W Sejmie był pytany, czy będzie jeden klub parlamentarny, czy też dwa osobne. Nad tym się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby to było technicznie najlepsze dla nas. Jeżeli będzie jeden klub, to będzie. Jeżeli będą dwa kluby, to oba będą miały w nazwie trzecia droga, będą spięte umową federacyjną. Pracujemy z prawnikami nad tym, żeby znaleźć jak najlepszą drogę formalną do kontynuowania tego projektu. Chcemy go kontynuować, trzecia droga dalej idzie razem. Szymon Hołownia mówił też, że rozmowy koalicyjne dopiero się zaczęły. Dodał, że nie ma ustaleń i deklaracji odnośnie stanowisk. Wcześniej szef Biura Gabinetu Politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, mówił, że prowadzone są rozmowy, aby Prawo i Sprawiedliwość miało szansę utworzyć rząd. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta przekonywali, że zgodnie z tradycją, prezydent powierzy misję utworzenia rządu ugrupowaniu, które wygrało wybory. To Sejm, a w Senacie pakt senacki zdobył najwięcej mandatów, 66. Pozostałe 34 miejsca w Izbie zajmą senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele paktu deklarują, że wspólnie wybiorą marszałka Izby, ale na razie nie chcą rozmawiać o nazwiskach, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Nie ma takich decyzji, kto będzie kandydatem poszczególnej partii na wicemarszałków, do prezydium, do rządu. To jest decyzja do konsultacji. Jest wiele kandydatów i kandydatek. To się rozstrzygnie dopiero w rozmowach koalicyjnych. KO będzie mieć w nowej Izbie 41 senatorów, trzecia droga 11, a Lewica 9. Mandat senatora uzyskało jeszcze 5 kandydatów, którzy startowali pod szyldem paktu senackiego z własnych komitetów. Stany Zjednoczone oceniają, że Izrael nie jest odpowiedzialny za eksplozję w szpitalu w Strefie Gazy. Według izraelskiego rządu wybuch spowodowała rakieta wystrzelona przez bojowników islamskiego dżihadu. Wcześniej kierowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy oskarżyło o atak Izrael i podało, że zginęło w nim ponad 470 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas gdy kontynuujemy zbieranie informacji w oparciu o analizę wykonanych z góry obrazów, przechwyconej komunikacji oraz publicznie dostępnych informacji, w tym momencie oceniamy, że Izrael nie jest odpowiedzialny za wczorajszą eksplozję w szpitalu w Gazie, oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson. Dziennik Wall Street Journal donosi, że amerykańskie służby wywiadowcze zebrały sygnały o wysokim stopniu pewności, potwierdzające, że Izrael nie był odpowiedzialny za wybuch. Przedstawiciele amerykańskiej administracji poinformowali, że Izrael podzielił się ze Stanami Zjednoczonymi własną oceną wywiadowczą eksplozji w szpitalu w Gazie na krótko przed odlotem Joe Bidena do Izraela. Prezydent USA powiedział później dziennikarzom, że wygląda na to, iż za atak odpowiedzialny jest nie Izrael, ale jak się wyraził druga strona. Biden dodał, że opiera swoją ocenę na danych, jakie przekazał mu Pentagon. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W białostockim szpitalu klinicznym przeszły na świat czworaczki. Urodziły się wczoraj w 32 tygodniu ciąży. To 3 chłopców i dziewczynka. Poinformowano o tym podczas specjalnej konferencji prasowej. Mikołaj się urodził jako pierwszy, 1600 gramów ważył. Doktor Elżbieta Kulikowska, kierująca kliniką neonatologii i intensywnej terapii noworodka. Potem był Marcel, 1420, Milan, 1580, największy jest, a dziewczynka Malwina, 1400 gramów. Codziennością jest to, że u nas w szpitalu urodzą się dzieci kilka dziennie. Dyrektor USK, profesor Jan Kochanowicz. Raz w tygodniu zdarzają się ciąże bliźniacze, 2-3 razy do roku trojaczki. Sytuacja wyjątkowa, czworaczki. Z punktu widzenia pracy szpitala jest to potężne zaangażowanie całego zespołu. Było zaangażowanych ponad 20 osób. Mamy 4 dzieci, wymagają tylko przebywania w inkubatorach, monitorowania elektrokardiograficznego typowego dla wcześniaków. Dzieci w stanie ogólnym dobrym, wyrównane i bardzo się z tego cieszymy. Dodajmy, że rodzice czworaczków mają już jedno dziecko, 2,5-letnią córeczkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warienka. Zapraszam. Zaczynamy od koszykówki. Nasze drużyny w większości od zwycięstwa rozpoczęły zmagania w europejskich pucharach. Spójnia Stargard pokonała holenderski Heroes Den Bosch 92-89 w pucharze Europy FIBA. To grupa H. W grupie J wygrała Legia Warszawa, która pokonała Kataja Basket 85-62. Wiedzieliśmy, że chcemy wejść w rozrywki chyba Eurocup z wygraną, bo to było dla nas najbardziej istotne. Wiedzieliśmy, jak będzie Kataja grać. Myślę, że się bardzo dobrze, mimo krótkiego czasu, przygotowaliśmy. Większość swoich założeń wypełniliśmy. To są ciężkie mecze w trakcie tygodnia pomiędzy meczami ligowymi, ale musimy się nauczyć, żeby nie odpuszczać żadnego meczu i żadnych wart. I tak budować po prostu na kolejne mecze, na przyszłość, taką pewność jako drużyna. Mówił zawodnik wojskowych Mateusz Ponitka. Porażkę ponieśli koszykarze Anwilu Włocławek, którzy w grupie B ulegli Bilbao Basket 79-83. Od zwycięstwa zmagania rozpoczęły też koszykarki BC Polkowice w Eurolidze. Polska ekipa ograła Basketlandę na 81-75. Każde zwycięstwo w Eurolidze jest za 4 punkty i faktycznie to zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. To był taki mecz walki, bardzo szarpany w dwie strony. Zespół z Lund zanotował powrót do meczu 14-0. My się odwdzięczyliśmy tym samym w czwartej kwarcie, gdzie udało nam się zaliczyć run 10-0 i myślę, że ta czwarta kwarta zadecydowała o tym, że wygraliśmy ten mecz i pokazaliśmy trochę więcej dojrzałości. Wracamy do domu, mamy chwilę przerwy i zaraz wyjeżdżamy na kolejny mecz przeciwko zespołowi z Mersin, który jest uznawany za jednego z faworytów Euroligi, więc na pewno czeka nas ciężka przeprawa. Podsumował trener polkowiczanek Karol Kowalewski. W Pucharze Europy wygrały zawodniczki Arki Gdynia 77-47 z Elfik Freiburg. Teraz hokej. GKS Tychy sięgnął po Super Puchar Polski. Zdobywca Krajowego Pucharu pokonał mistrza kraju GKS Katowice 4-3. To dla GKS-u już czwarty Super Puchar w historii. A Marek Goczał wygrał rajd Maroka. Ostatnią, piątą rundę Mistrzostw Świata w rajdach terenowych w klasie T3. W końcowej klasyfikacji rajdu Polak wyprzedził Amerykanina Seta Quintero. W nocy na Pomorzu i północnym wschodzie możliwy słaby deszcz, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia, zera na wschodzie, na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Do 3-5 stopni na zachodzie oraz 8 stopni nad morzem. Jutro słabe opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Temperatura od 5-7 stopni na północnym wschodzie przez 10 w centrum nad morzem do 13-14 miejscami na południu. Trzeci Polskiego Radia. A dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Michał Margański. Z głośników słyszą Państwo Margana. Czas już zatem najwyższy rozpocząć mój palindrom. Anagram Margana. Zdaje się, że mówiłem już o tym tydzień temu, ale myślę, że warto wspomnieć raz jeszcze, że pomysł na nasze środowe spotkania wypełnia, ten pomysł polega na tym, żeby wszystko pięknie wypełniło się muzyką, muzyką, która łagodzi obyczaje, ale też chodzi o utwory refleksyjne, pluszowe i miłosne. Z kolei w skrajnym przypadku utwory po prostu do kochania. Zatem na wstępie proponuję kompozycję, w której pojawi się najbardziej seksowny instrument, jaki chyba sobie można wymyślić. był czas, kiedy określano go mianem jazzowego drapieżnika. Dżentelmena, który obok takiej postaci jak na przykład James Carter wiódł prym w świecie jazzu. To było jeszcze w ubiegłym wieku, w latach 90. Wtedy właśnie wspiął się na szczyt, koncertując między innymi w słynnym Village Vanguard. Czas sławy obfitował koncertami na najważniejszych festiwalach jazzowych, w tym na festiwalu Jazz Jamboree, proszę sobie wyobrazić. A było to w roku 1995. I pamiętam, że nagrywałem ten występ z naszego radia, z Trójki. Występ, w trakcie którego prezentowany był album, od którego rozpocząłem nasz wspólny czas. Ów bardzo, bardzo seksowny saksofon należy do Joshua Redmana. A cała pozostałość to już trzech innych zawodników, też mocnych kotów na przełomie wieku i w latach 90. Czyli przy fortepianie Brett Meldo, Kristen McBride na kontrabasie i Brian Blade na perkusji. W Polsce, zdaje się, jeszcze pojawił się z nimi Christopher Thomas, ale tego już w tej chwili nie pamiętam. Mam nadzieję, że pościelowo troszkę zrobiło się, no bo taki jest zamysł, żeby było pluszowo, żeby było miękko, żeby było łagodnie i momentami miłośnie. Ale żeby jakoś spiąć jedno z drugim, żeby kołyderka nie spadła z łóżka, no, to musimy ją przytrzymać. Spróbujemy to zrobić również przy pomocy saksofonu, na którym zagra zawodnik znacznie bardziej rozpoznawalny niż Joshua Redman, czyli John Coltrane. Ale proszę sobie wyobrazić, że ów gigant miał epizod w swoim życiu, kiedy nagrał płytę dla pieniędzy. Był to wytwór jak najbardziej komercyjny, no ale gdy państwo usłyszą tę kompozycję, to pewnie poczują różnicę z tym, co dziś nazywamy komercją, a co nazywano 50-60 lat temu. Ale naszemu saksofoniście, Johnowi Coltrane'owi, będzie również towarzyszył piękny wokal. Bo to miały być niby piosenki, ale takie ballady jazzowe, śpiewane ballady jazzowe. Ów głos to Johnny Hartman. They say that falling in love is wonderful. So wonderful. So they say. The thing that's known as romance is wonderful, so wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, it's wonderful. And without any warning, you'll find yourself shown in that love is grand. To hold your girl in your arms is wonderful. In every way, so they say. Kto by pomyślał, że 60 lat temu, równo 60 lat temu w ten sposób podchodzono do zarabiania pieniędzy. John Coltrane i John Hartman z pięknej płyty, ale już płyty stereofonicznej. To jest ważne, bo pierwsze presy tego wydawnictwa były po prostu mono. Nacięte w wytwórni Impuls w roku 1963. I na dokładkę wydany również w 63. Zatem 60 lat to zupełny przypadek, że tak to się dzisiaj nam ułożyło. W każdym razie Johnny Hartman zawsze przywołuje mi film Oczy szeroko zamknięte. I ten taniec w pierwszych częściach tego filmu. Ale jeszcze wracając do pięknego nagrania, do nagrania zatytułowanego They Say It's Wonderful, nagrania otwierającego całość, no to przypomnę, że na kontrabasie Jimmy Garrison, McCoy Tyner na fortepianie, w tym wszystkim oczywiście Johnny Hartman, Elton Jones na perkusji i tenor saksofonu, John Coltrane z płyty komercyjnej, z płyty zarobkowej. Wspomniałem o filmie, zatem proponuję włączyć wyobraźnię, ale taką czarno-białą. Czarno-białą wyobraźnię, która przeniesie nas do Gdańska. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie. Najzwyklej w świecie. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? Zbyszek i Krystyna. Krystyna Stypułkowska i Zbigniew Cebulski. To oczywiście z filmu Do widzenia do jutra Janusza Morgensterna. Po latach została wydana świetna płyta raz z muzyką Krzysztofa Komedy, który tak na marginesie powiem pojawia się w tym filmie. Można go przez chwilę zobaczyć w klubie jazzowym. Siedzi sobie przy fortepianie w takim podcieniu. No i są to kompozycje jego, ale też kilku innych fantastycznych osób, zagranych przez wspaniałych polskich muzyków, no bo pojawia się tutaj na przykład Piotr Biskupski, ale też Wojciech Karolak jest i Tomasz Stańko na tej płycie. Dźwięki Symfonii Warsowi jest również Bogdan Hołownia, no i ten najważniejszy, Mariusz Fazi Mielczarek. Pomyślałem sobie, że wybiorę dwie kompozycje, które myślę, że mogą nas nie dość, że przenieść do tej fajnej historii, to jeszcze roztoczyć wokół nas jakiś taki miłosny nastrój. Szeptem do mnie mówi.

tak, na słów nie trzeba było troszkę później, pod koniec lat 60. i na początku 70., a to ze sprawą zespołu Nowi Singers, ale to troszkę inna historia. Zresztą Krzysztof Komeda sięgał po ludzki głos pozbawiony słów. Na kontrabasie Mariusz Bogdanowicz, perkusja to Piotr Biskupski. W innych utworach na gitarze Krzysztof Woliński, Andrzej Jagodziński i Wojciech Karolak przy fortepianie. Mamy też tutaj Tomasza Stańko, a śpiewała dla Państwa Anna Frankowska. Wróćmy jeszcze na moment do tego przepięknego obrazu, do jednej ze scen filmu Do widzenia, do jutra. Zawsze nie mów nigdy. To drobny kruciak z tego pięknego filmu, do którego można wracać. No i kiedy patrzy się na tę piękną historię, na tę kochliwą miłość, na ten młodzieńczy szał miłosny Zbigniewa Cybulskiego, no to człowiek sobie tak myśli, że przecież wciąż i zawsze jest to możliwe. Niekoniecznie za młodego, ale również za starszego pewnie tak. Zwłaszcza, że przed nami głos bardzo nobliwy, bardzo niski, ale jeszcze wtedy nie taki bardzo stary. Starówką gnał od morza wiatr, ulicą długą na Gdańsk popatrzeć wpadł, wiatr przenikał w okien framugi. Na długiej śpiewał cicho wiatr, tak, tak, to tu biegła twoja młodość do utraty tchu i na piękne wczoraj zastygło i śpi. Wczoraj, które było jutrem twej młodości, pora miłości pierwszej, czas jej łzy, jej blask. Trzecim Ryszard Rynkowski, a wszystko z płyty Mariusza Fazi Milczarka Do widzenia, do jutra, z płyty, którą wymyślił Marcin Kedryński. I fajny napis tutaj odnajduję. Ta płyta dedykowana jest każdemu, kto choć raz w życiu usłyszał słowa "nigdy nie będziemy razem". Opowiedziałem ci zwykłą historię, która się skończyła właśnie tak, jak historia tego rodzaju. Ani trochę inaczej. Pozostajemy w świecie muzyki filmowej, ale proponuję teraz film nie tyle fabularny, co dokumentalny, a może bardziej powinienem powiedzieć dokumentujący. Film przyrodniczy po prostu. Czasem się mówi w ten sposób o takich innych filmach, ale nie. Film jak najbardziej przyrodniczy, do którego w roku 1973 skomponował muzykę Evangelos Odyseas Papatanasiu, czyli Vangelis. La Petite Fille de la Mer, czyli pierwszy utwór z pierwszej płyty Evangelosa Odysseasa Papatanasiu, czyli Evangelisa. L'Apocalypse des Animaux, film przyrodniczy, proszę bardzo, zamówiona została muzyka, którą tak sobie wyobraził właśnie Evangelis. Wtedy jeszcze na tej płycie podpisujący się imieniem i nazwiskiem. Pierwsza solowa płyta wybitnego kompozytora. Te trójki dzisiaj ciągle, bowiem album z 1973 roku. I już prawie na zakończenie, po prostu, coś, co właściwie w głowie się nie mieści, bowiem spróbujemy połączyć sztuki wizualne, czyli przestrzeń, z czasem, czyli z muzyką. Dźwięki, muzyka odwołują nas do czasu, a sztuki wizualne do przestrzeni właśnie. A mówię o tym, ponieważ głos, który za moment Państwo usłyszą, będzie należał do Rist Pipilotti, czyli artystki działającej sobie na polu wideo, performance'ów, artystki mieszkającej i żyjącej, pracującej w Zurichu, w Szwajcarii. Towarzyszył jej będzie gentleman, który wymyślił, że na początku tej kompozycji pojawi się dźwięk modemu. Pamiętają Państwo modemy jeszcze? Trzeba było się połączyć, później dużo zapłacić. Tak, pamiętam jeden z takich rachunków za telefon właśnie z powodu łączenia się modemem. Zapomniałem najzwyczajniej wyłączyć i całą noc byłem połączony z raczkującym wtedy internetem. Anders Gugisberg, to ów gentleman, odpowiada za muzykę, za tę kompozycję. Utwór nosi tytuł Uta. A ja już mówię Państwu do usłyszenia. Dobranoc, do usłyszenia w moim palindromie z piątku na sobotę od północy do godziny drugiej. A teraz proszę przywołać, może gdzieś jeszcze w szafie jest takowy modem. Później będą się działy rzeczy bardzo subtelne, bardzo miękkie. Życzę Państwu dobrego snu i pięknych dźwiękowych wrażeń. Mailing to Japan, the screen is white, my eyes are red and I know I shouldn't cry. Wires in the sky, streaming so bright, receiving the light you're giving. Nihon ni meru suru kamen wa Wow.